leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 14 lutego. Zbliża się godzina 16. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki i zaczynamy od serwisu. Informacje przedstawią Anna Zaleśna-Sowera i Filip Jarek. Za kilkadziesiąt minut konferencja szefów dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych podsumują dwudniowe obrady w Warszawie. Prezes PiSu nie czytał zeznań Birkfellnera, mówi minister Ziobro. Informuje, że tematem ich wtorkowego spotkania były przygotowywane ustawy. Narodowcy znów planują marsz w Hajnówce. Burmistrz miasta nie zgadza się na pochód. Warszawska konferencja bliskowschodnia powoli dobiega końca. Za pół godziny rozpocznie się podsumowujące ją spotkanie szefów dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych z dziennikarzami. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na Stadionie Narodowym, gdzie trwały obrady. Witaj, Agnieszko. Witam. Jak do tej pory przebiegały i czego będziemy mogli dowiedzieć się od Jacka Czaputowicza i Mike'a Pompeo? To zacznę od tego drugiego pytania. W trakcie konferencji, która będzie kończyła te dzisiejsze całodniowe rozmowy, dowiemy się, jak brzmi wspólna deklaracja uczestników tego spotkania. Nieoficjalnie wiem, że nadal trwa ostatnie ustalanie dokładnych zapisów tego dokumentu. No a odpowiadając na to pierwsze pytanie, większość obrad przebiegała bez udziału nas, mediów. Panele dyskusyjne były poświęcone m.in. kwestiom zwalczania terroryzmu, zabezpieczeń przed cyberatakami, a także kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie. I ten panel prowadziła polska strona. W trakcie lunchu roboczego, który poprzedził tę część dyskusji, głos zabrali wiceprezydent USA Mike Pence, a także premier Mateusz Morawiecki i szef polskiego rządu. Mówił, że liczy na możliwość prowadzenia dalszej debaty i wymiany doświadczeń między krajami regionu, które uczestniczyły w tej dzisiejszej konferencji. Mam nadzieję, że będzie to dopiero początek, będzie start czegoś więcej niż tylko dobrych wspomnień z nieco zaśnieżonej Warszawy, że grupa robocza, która powstanie po tym szczycie, będzie forum, które będzie się spotykało i regularnie będzie pracować na poruszane tu tematy. A w tym spotkaniu zorganizowanym w Warszawie biorą udział przedstawiciele 63 państw, w tym politycy z 11 krajów bliskowschodnich. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Minister Ziobro zapewnia, że prace legislacyjne nad ustawami przygotowanymi przez resort sprawiedliwości były tematem spotkania jego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dziennik Fakt poinformował dziś, że Jarosław Kaczyński odwiedził siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości we wtorek. Gazeta pisała, że lider PiSu mógł interesować się sprawą śledztwa dotyczącego sprawy spółki Srebrna i ujawnionych ostatnio nagrań. Podobnie mówili politycy opozycji. Zbigniew Ziobro pytany, czy podczas wtorkowego spotkania prezes PiSu zapoznał się z aktami sprawy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera lub jego zeznaniami. Zapewnił, że nie. Nie zapoznał się. To jest zresztą, jak Państwo wiecie, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratura i mój gabinet w prokuraturze krajowej jest w innym budynku i tam zwykle spotykam się wam na rady też z prokuraturami i tam nigdy do tej pory gościem nie był pan prezes Kaczyński. W każdym razie nie przypominam sobie, aby tam była okazja do naszych spotkań, tam gdzie są prokuratorzy. Minister Ziobro powiedział, że z prezesem PiSu rozmawiał o ustawach. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem całego obozu Zjednoczonej Prawicy. I nie jest możliwe, aby w ramach współpracy politycznej, w sytuacji, kiedy podejmowane są ważne państwowe decyzje, pomijać się w decyzjach człowieka, którego słowo jest kluczowe w rozstrzygnięciach związanych choćby z procesem legislacyjnym. Roma locuta causa finita jest takie powiedzenie. I wiecie, gdzie jest ten Rzym i kto ma ostateczne słowo, jeśli chodzi o proces legislacyjny. Wiecie państwo, nie jest też tajemnicą, że rząd jest bardzo zróżnicowany. Zbigniew Ziobro dodał, że rozmawiano też o zbliżających się wyborach do Europarlamentu. Burmistrz Hajnówki zakazał marszu, który 23 lutego chcą w tym mieście zorganizować środowiska narodowe z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Marsz planowany po raz czwarty od początku wzbudza w Hajnówce emocje, bo upamiętnia Romualda Rajsa Burego. To jego oddział spacyfikował zimą 1946 roku kilka wsi z okolicy Bielska Podlaskiego zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sądu. Dwa lata temu, gdy burmistrz wydał podobną decyzję, ta po zaskarżeniu jej przez organizatorów została ostatecznie uchylona przez sąd i marsz się odbył. Małopolscy policjanci chcą dodatkowego urlopu za pracę w smogu. Związkowcy z regionu skierowali do Komendy Głównej wniosek o ustalenie specjalnego urlopu ze względu na wysokie zanieczyszczenie powietrza. Niektórzy policjanci spędzają na powietrzu od 8 do 12 godzin, zwraca uwagę przewodniczący małopolskiego zarządu NSZZ policjantów Grzegorz Gubała. W odniesieniu do tego, czy policjant dostanie taki dzień urlopu, czy nie, będzie to, czy w danym dniu przez przełożonego policjant został skierowany w miejsce, gdzie ten smog funkcjonuje. Rzecznik Małopolskiej Policji Sebastian Gleń przypomina, że sprawdzano już, czy funkcjonariusze z patrolu są narażeni na wdychanie powietrza o przekroczonych normach zanieczyszczenia. Stwierdzono, że te wyniki mieszczą się w normie, to znaczy policjanci nie są narażeni na przekroczone normy substancji, więc nie stwierdzono podstaw, by taki dodatkowy urlop policjantom udzielić. Ustawa o policji przewiduje możliwość, że funkcjonariusze wykonujący obowiązki w szkodliwych warunkach mogą dostać dodatkowo 13 dni pełnopłatnego urlopu. Szkodliwe warunki definiuje rozporządzenie do ustawy. Wymienia pracę przy promieniowaniu rentgenowskim czy materiałach wybuchowych. Smogu w spisie nie ma. Związkowcy zabiegają o to, by zanieczyszczenie powietrza znalazło się w rozporządzeniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na takie widoki przy Myśliwieckiej czekaliśmy wiele, wiele miesięcy, można powiedzieć. 16:47 to jest moment, kiedy dopiero w Warszawie zajdzie słońce. Teraz, proszę Państwa, przy Myśliwieckiej naprawdę za oknem piękna, słoneczna pogoda. Na to czekaliśmy długie, długie tygodnie, nawet ostatnio szczególnie. To powietrze jakieś inne ostatnio, prawda? Wiosna zbliża się chyba wielkimi krokami. Ale póki co tej nocy zachmurzenie duże na zachodzie z większymi przejaśnieniami, silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widzialność na ogół do 200 metrów. Mgły na Przedgórzu Sudeckim mogą być nawet marznące. Za wyjątkiem krańców zachodnich w całym kraju okresowo możliwe słabe opady deszczu lub mżawka, tylko na Podhalu słabe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura minimalna tej nocy od 0 do plus 3, w Kotlinach Sudeckich od minus 3 do minus 1, a w Kotlinach Karpackich około minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 20 lutego w Mediamarkt. Kupując dowolnego laptopa, tablet, monitor lub komputer, otrzymasz rabat w wysokości 10%. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki, którą przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Elżbieta Malinowska, a telefony od Państwa odbiera Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut powiemy m.in. o warszawskiej konferencji bliskowschodniej. Poza nienawistną retoryką, irański reżim otwarcie opowiada się za kolejnym holokaustem. Szuka też środków, by swój plan zrealizować. Iran chce odbudowanie starożytnego Imperium Persów. Iran robi wszystko, by stworzyć korytarz wpływów biegnący przez Irak, Syrię i Liban. Ma nadzieję na swobodny przepływ swojej armii i ideologii tą drogą. Tak na marginesie, wiem z dobrych źródeł, że poruszanie się dzisiaj po centrum Warszawy jest, mówiąc delikatnie, trudne. Kierowców proszę o wskazówki. Nie jestem wielkim fanem tego święta, ale niech będzie. Każda okazja jest dobra, by okazać czułość najbliższym. Dzisiaj zapytamy, no właśnie, jak być romantycznym pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Weźmy na przykład takie listy miłosne. O, niestety, no nie jestem z typu takiego romantyka. Może kiedyś coś takiego się pisało, ale w szkole. Kiedy to było? 50 lat temu. A pani zdarza się pisać listy miłosne? Nie. Używanie artykułu 212 kodeksu karnego przeciwko dziennikarzowi, który błędnie i w niezamierzony sposób użył tego określenia, wszedł w ten błąd, no to musi budzić wątpliwości przynajmniej. To już o temacie po 16:30. Wrócimy bowiem do sprawy skazania dziennikarzy na mocy rzeczonego 212 artykułu kodeksu karnego. Chodzi o tekst prasowy, którego autor pomylił postępowanie dyscyplinarne z postępowaniem wyjaśniającym. Więcej o tym za mniej więcej 20 minut. Mieszkańców wszystkich krajów rozwiniętych będzie stać, by przeprowadzić się, uwaga i to nie żarty, na Marsa. Elon Musk, który buduje statek kosmiczny, przekonuje, że kiedyś koszt osiedlenia jednej osoby nie przekroczy 100 000 dolarów. A jak mogłoby wyglądać mieszkanie na czerwonej planecie? Dom z zewnętrznym basenem nie. Dom z dużym zbiornikiem wody i dodatkowo szklarnią jak najbardziej. Może nie będzie wyglądał tak jak na Ziemi, ale z pewnością będzie potrzebny. No i to tylko krótki wybór tematów, które pojawią się w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. O kolejnych powiemy wkrótce. Proszę z nami zostać do 19:00. Zapraszamy do reklamy.

choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Ale najpierw niech przyjdzie początek marca chociaż, a potem początek kwietnia. Kiedy razem słuchaliśmy tego nagrania, tak sobie uświadomiłem, że trochę nam już brakowało tej twórczości, tego akurat artysty, prawda? Bardzo dobrze, że jest Krzysztof Zalewski. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. W Warszawie dyplomatyczny maraton trwa bliskowschodni szczyt. Na konferencję zorganizowaną przez Polskę i Stany Zjednoczone przyjechało ponad 60 światowych przywódców. Dzisiaj dyskutowali, no i nadal rozmawiają, między innymi o polityce wobec Iranu, o wojnach w Syrii, w Jemenie, konflikcie izraelsko-palestyńskim i o sytuacji humanitarnej w tym regionie. Wszystko to, co dzieje się na Stadionie Narodowym w Warszawie, śledzi Marcin Pośpiech, z którym teraz łączymy się. Witaj Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz proszę, czy podczas tych wszystkich spotkań i różnych rozmów padły jakieś konkretne deklaracje? Tak, padły deklaracje i sporo mocnych słów, a te wypowiadali przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Polscy politycy byli bardziej powściągliwi. Konferencję otworzył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Słowem wprowadzenia podkreślił wyjątkowość regionu Bliskiego Wschodu. Mówił, że to miejsce, w którym narodziły się trzy wielkie religie, judaizm, chrześcijaństwo i islam. Szef polskiej dyplomacji wymienił główne problemy, z jakimi obecnie zmaga się ten region świata. Wspominał o kryzysie migracyjnym, gospodarczym, a także o problemach z utrzymaniem państwowości w niektórych krajach. Na tej długiej liście problemów, nie na pierwszym miejscu, ale pojawił się też Iran. Unia Europejska, a także Stany Zjednoczone są zgodne co do tego, jaką rolę Iran może i powinien odgrywać na Bliskim Wschodzie i szerzej na świecie. Obawiamy się jednak możliwych skutków rozwoju irańskiego programu nuklearnego. Martwi nas też niekonstruktywna rola, jaką to państwo odgrywa w regionie. Jednogłośnie potępiamy działania Iranu poza swoimi granicami, także w Europie, które spotkały się z sankcjami i których nie będziemy tolerować. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Waszyngton i Brukselę dzieli sposób, w jaki USA i Unia Europejska chce rozwiązać problemy związane z Iranem, a nie sama ocena działań Teheranu. Tutaj ma panować zgoda, przynajmniej takie padły w Warszawie deklaracje. Dodajmy, Stany Zjednoczone zerwały porozumienie nuklearne z Teheranem. Europa tego nie zrobiła. Według Jacka Czaputowicza konflikt z Iranem można rozwiązać na drodze szerokich negocjacji na forum międzynarodowym. Po warszawskim szczycie mają powstać grupy roborcze mające pochylić się nad sytuacją nad Bliskim Wschodzie i wypracować jakieś rozwiązania. W te negocjacje Polska ma się mocno zaangażować. No i pytanie, skąd ten krok? Tak wyjaśniał to szef polskiej dyplomacji. Wierzymy, że Polska ma specjalne prawo, by posłużyć dla wspólnoty międzynarodowej jako miejsce dialogu. Jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. W związku z tym spoczywa na nas wyjątkowa odpowiedzialność. Jesteśmy krajem, w którym narodziła się Solidarność i który przeszedł pokojową, bezkrwawą transformację. Później kolejne państwa poszły w nasze ślady, co doprowadziło do końca zimnej wojny. Później głos zabrał sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Najważniejszy amerykański dyplomata podkreślał, że warszawska konferencja ma historyczny wymiar. Wczorajsza kolacja była historycznym wydarzeniem. Arabscy i izraelscy przywódcy byli w jednym pomieszczeniu. Zjedli razem posiłek, rozmawiali, wymieniali opinie. Połączył ich jeden cel, by przedyskutować prawdziwe źródła zagrożeń na Bliskim Wschodzie. Do ciekawego wydarzenia doszło jeszcze tuż przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu nad ranem. Mike Pompeo, wchodząc na salę obrad, spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Zapytany przez dziennikarzy o cele konferencji, mówił już mniej dyplomatycznie. Nie da się osiągnąć pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie bez stawienia czoła Iranowi. To po prostu niemożliwe. Iran złośliwie miesza się w to, co dzieje się w Libanie, Jemenie, Syrii czy Iraku. Nie można osiągnąć pokoju na Bliskim Wschodzie, nie ograniczając wpływów Iranu. Ale słowa wypowiedziane rano przez Mike'a Pompeo były tylko zapowiedzią tego, co miało wydarzyć się po południu. Podsumowaniem pierwszej tury rozmów było wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a, a ten przypuścił frontalny atak na Iran. Teheran został określony przez amerykańskiego przywódcę największym sponsorem terroryzmu na świecie. Jak mówił Pence, Iran dąży do przeprowadzenia, tu cytat, kolejnej zagłady Żydów. Poza nienawistną retoryką, irański reżim otwarcie opowiada się za kolejnym holokaustem. Szuka też środków, by swój plan zrealizować. Iran chce odbudowanie starożytnego Imperium Persów. Iran robi wszystko, by stworzyć korytarz wpływów biegnący przez Irak, Syrię i Liban. Ma nadzieję na swobodny przepływ swojej armii i ideologii tą drogą. Według Pence'a wszyscy uczestnicy konferencji zgodzili się z takim stawianiem sprawy. Jak przekonywał wiceprezydent USA, podpisana 4 lata temu umowa nuklearna, którą Stany, jak mówiliśmy, w przeciwieństwie do Europy zerwały w ubiegłym roku, tylko ośmieliła Iran do jeszcze agresywniejszych zachowań. W tym kontekście wiceprezydent USA nie szczędził słów ostrej krytyki pod adresem Unii Europejskiej. Niektórzy z naszych wiodących partnerów w Europie do tej pory nie wykazali chęci, by współpracować z nami w tej kwestii. W rzeczywistości podjęli trud, by przełamać nasze sankcje. 2 tygodnie temu Niemcy, Francja i Wielka Brytania ogłosiły utworzenie specjalnego mechanizmu finansowego, który ma służyć do obchodzenia amerykańskich sankcji na Iran. Mówią, że to specjalny mechanizm. My mówimy, że to próba obejścia sankcji nałożonych na zbrodniczy reżim. To niemądry krok, który wzmocni Iran, osłabi Unię Europejską i jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Później głos zabrał polski premier. Mateusz Morawiecki nie odniósł się do wystąpienia Mike'a Pence'a. W swoim przemówieniu skoncentrował się na pomocy humanitarnej i kryzysie migracyjnym. Wiele do myślenia dała mi moja zeszłoroczna podróż na Bliski Wschód. Spotkałem się z uchodźcami z Syrii, Iraku i Jemenu. Pomoc tym osobom jest jednym z największych obowiązków wspólnoty międzynarodowej. No właśnie, a co na to wszystko eksperci? Jak komentuje znawca Bliskiego Wschodu dr Wojciech Szewko, Iran stał się faktycznie zagrożeniem dla swoich rywali w regionie. Iran odbudował swoją potęgę lokalną, potęgę lądową i ingeruje w sprawy wewnętrzne i to w sposób bardzo skuteczny takich krajów jak Liban, Syria, Irak, Jemen. Jest również zagrożeniem dla Arabii Saudyjskiej ze względu na model rewolucji islamskiej, który próbuje wyeksportować do innych krajów. Prawdę powiedziawszy, większość scenariuszy w tej chwili rozpatrywanych relacji, no na przykład izraelsko-irańskich, ma na swoim końcu wojnę. I jeszcze jeden komentarz o ocenę tego, co do tej pory wydarzyło się na konferencji. Poprosiłem irańską dziennikarkę pracującą dla Deutsche Welle, Shabnam Fonhai. I think what they want is a regime change and maybe with a war. Moim zdaniem Stany Zjednoczone będą dążyć do obalenia reżimu w Iranie, być może siłą, przy użyciu wojsk. Ale jeśli spojrzysz na Bliski Wschód, zobaczysz wiele zdestabilizowanych państw. Irańczycy, nawet ci, którzy nie popierają władz kraju, nie chcą czegoś takiego. Taki rozwój wypadków przyniósłby jeszcze więcej przemocy. Moim zdaniem świat powinien rozmawiać z Iranem. Nie jest tak, że władze w Teheranie są bez grzechu, ale takich państw na Bliskim Wschodzie jest dużo więcej. Dodajmy jeszcze równolegle do warszawskiej konferencji. W Soczi trwa spotkanie przywódców Rosji, Turcji i Iranu, o którym też nie możemy zapominać. Prezydent Iranu mówił, że współpraca między tymi państwami jest kluczem do stabilizacji na Bliskim Wschodzie, a więc mamy zupełnie inne podejście. A wracając do tego, co w Warszawie, konferencja ma zakończyć się wspólną deklaracją. Ta ma być ogłoszona za kilkanaście minut. Według planu około 16:35, a więc już naprawdę niewiele czasu do tego momentu zostało. Wtedy to głos zabiorą szefowie dyplomacji Polski Jacek Czaputowicz, a także sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Co dokładnie usłyszymy o tym w kolejnym spotkaniu z Marcinem po 17:00. Marcin Pośpiech na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze dzisiaj na tej konferencji bliskowschodniej, konferencji w Warszawie, będziemy to chyba najważniejsze w tej chwili spotkanie międzynarodowe w Europie. A w Trójce Brodka. I used the night. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16:26. Zapraszamy do Trójki. 14 dzień lutego. Długie, krótkie, napisane starannie, a czasem mało czytelne, a to wszystko nieistotne, bo najważniejsze, żeby, no właśnie, pochodziły prosto z serca i stamtąd płynęły. Nie ma chyba osoby, która nie ucieszyłaby się na ich widok. Mowa oczywiście o listach miłosnych. Czy jeszcze je wciąż piszemy? Kochany Wojtku... Nie. Jesteś dla mnie jak... Nie. Kochany, piszę do ciebie w kropki. A może to nie kropki, tylko łzy? Na temat tego, że cię nie ma ze mną. Boję się, że ty wcale tego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie przecież też nie dbam. Nie zrobię ci śniadania, ale wiesz, ja i sobie nie robię śniadania. Całuję cię w kącik ust i płaczę, że cię nie ma w Jeleniej Górze. Twoja Agnieszka. Co się stało z naszymi listami miłosnymi? No właśnie, my w ogóle przestaliśmy pisać listy tradycyjne. Bianca Beata Kotoro, psycholog. Teraz niektórzy jeszcze piszą tak zwane elektroniczne maile, ale na ogół to gdzieś jest w sferze zawodowej, tudzież jeżeli prywatnej, to jednak one mają taki wydźwięk bardzo skrótowy opisania czegoś. A panu zdarza się pisać listy miłosne? O, niestety. No nie jestem z typu takiego romantyka. Może kiedyś coś takiego się pisało, ale w szkole. Kiedy to było? 50 lat temu. A pani zdarza się pisać listy miłosne? Nie. A kiedyś chociaż? Nie. Agnieszko, panienko Skępy. Do wczoraj jeszcze pewnie mnie trochę pamiętałaś, ale dzisiaj już muszę przypomnieć ci się. Telefonowałem, ale nikt nie odpowiadał. Może dlatego, że jak to dziś stwierdziłem, pod zły numer. Teraz będę dzwonił pod dobry, ale w domu nie mam dobrych warunków akustycznych, więc nie wiem, czy się prędko do ciebie dodzwonię, bo jeszcze do tego tonę w pracy przed premierą. Agnieszko, pamiętaj o mnie i dbaj o uszy, za którymi przepadam. Jeremi. To wymagało, że ktoś musiał usiąść, zaangażować się, poświęcić swój czas, no mieć jakiś pomysł. No jak również był taki moment, kiedy ozdobna papeteria, że tak powiem, kwitła i w sklepach to się wybierało i kupowało. No teraz właśnie wybiera się gotowe kartki z gotowymi nawet wierszami, tak, że już nawet nie trzeba ich szukać. Już nie mówię, żeby wymyślać, ale nawet przepisywać, bo one po prostu są. Kobiety zdobywa się przez uszy. Doktor Tomasz Kowalczuk, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Pięknym słowem, metaforyką i tak dalej, właśnie sztuką komplementu. Jeżeli powiem kobiecie komplement, jesteś całym światem dla mnie, to taki komplement był już wykorzystywany miliardy razy. Zakochani chcą się rozumieć tylko we dwoje. To jest zasadnicza sprawa w języku miłości. To jest taka wisienka na torcie dla tych wszystkich, którzy, że tak powiem, chcą powrócić do takich rzeczy, które są bardzo bliskie, no i powiedziałabym też bardzo intymne. To zależy od nas. Jeżeli podejdziemy komercyjnie, jesteśmy na przegranej, ale jeżeli dołożymy do tego człowieczeństwo, relacje, uczucia, absolutna wygrana. Coś jest na rzeczy rzeczywiście z tym językiem zakochanych, takim zupełnie indywidualnym, prawda? Czy państwu się zdarzyło na przykład tworzyć w parach takie słowa, które tylko wy rozpoznawaliście, tylko wy byliście w stanie odczytać? No ciekawe. 227 trójek można pisać, zd@polskieradio.pl. Justyna Goc przygotowała dla państwa ten materiał. Bardzo dziękujemy. No cytując oczywiście fragmenty korespondencji Jeremiego Przybory, no i Agnieszki Osieckiej. Chciałam powiedzieć taką historię. Sprzed ponad 30 lat zaczęłam chodzić z moim mężem. Pojechał z kolegą pochodzić sobie po Tatrach i stamtąd wysłał mi list. To było w 86 roku. Niestety, ten list do dzisiaj do mnie nie dotarł. Niekoniecznie bym mężowi wierzyła, że mi napisał, ale kolega tłucze się po sercu i mówi tak, on pisał, on wysłał, list nie doszedł. Może jeszcze? W każdym bądź razie napisał. Mniejsza o list, najważniejsze, że miłość trwa. 16:30 minęła. Najważniejsze informacje, Filip Jarek. CBŚP zatrzymało 5 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i korupcję związaną z wysypiskiem śmieci w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Wcześniej prokuratura krajowa potwierdziła, że jednym z zatrzymanych, który usłyszał zarzuty, jest były burmistrz Bogatyni Andrzej G. Śledztwo dotyczy niegospodarności, mówi Iwana Jurkiewicz z CBŚP. badań śledczych wynika, że na składowiska trafiały śmieci mieszane, tak zwane niesegregowalne, a w dokumentacji widniały wpisy, że są to odpady biodegradowalne. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że w latach 2012-2018 mogło dojść do niegospodarności, w wyniku której Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające od 1,5 do 7 milionów złotych. Dzięki fałszywym wpisom miała być zaniżona opłata środowiskowa. Na te same składowiska bez stosownych zezwoleń prawdopodobnie trafiały również śmieci komunalne z Niemiec. W warszawskim Parku Marszałka Rydza Śmigłego powstanie pomnik żołnierza AK Powstańca Warszawskiego generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Zdecydowali jednomyślnie stołeczni radni. Pomnik ma być gotowy 3 sierpnia tego roku w rocznicę śmierci generała. Odsłonięcie będzie elementem obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Portugalii kilkaset tysięcy osób bierze udział w rozpoczętym rano dwudniowym strajku pracowników budżetówki. Domagają się podwyżki płacy minimalnej oraz zwiększenia liczby personelu. Z szacunków organizatorów wynika, że w proteście udział bierze 80% załóg szpitali oraz szkół w całym kraju. Z tego powodu w szpitalach odwoływane są operacje. Jutro zachmurzenie duże z postępującymi gdzieniegdzie od zachodu ku centrum większymi przejaśnieniami. Rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 10, podkreślam i powtarzam, do 10. Tyle będzie jutro na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład golarka Philips One Blade Pro teraz za jedyne 189 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 188 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka doskonała w smaku Gobarto tylko 2,69 za 100 gramów. Oraz kawala Watsa Kimbo Dallmayr Prodomo 13,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny i na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Walentynki w Media Expert. Kup teraz kontroler Microsoft Xbox One, a grę Star Wars Battlefront 2 na Xbox One dostaniesz w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2273 zd@polskieradio.pl 71335. No dzisiaj 14 dzień lutego. Bardzo proszę, proszę korzystać z tej daty. Byłem w wojsku w kompanii łączności w Słupsku. To był rocznik 74-76. Ja pisałem listy miłosne w całej kompanii. Ponieważ byłem oczytany, potrafiłem się wysłowić i oprócz żołdu ja miałem dodatkowy dochód. No jest bardzo podobny wątek w filmie, który być może już Państwo widzieli. Jeśli nie, to serdecznie polecam, bo to kino najwyższej próby, Green Book. Tam zdaje się też jest taki motyw pisania listu. No i żona tego głównego bohatera była zachwycona tym, co otrzymywała. Pytanie tylko, kto był autorem, rzeczywistym autorem tych listów. A piosenka, jak znalazł dzisiaj, Barbara Wrońska, To serce w programie trzecim Polskiego Radia. Barbara Wrońska w programie trzecim Polskiego Radia, 21 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Wojciecha Biedronia, dziennikarza tygodnika Sieci, na 3000 zł grzywny za pomyłkę w tekstach o sędzim Wojciechu Łączewskim. Wyrok zapadł na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego i właśnie ten fakt budzi wątpliwości niektórych, bo zgodnie z przepisem można dziennikarzowi wymierzyć nawet karę pozbawienia wolności. Czy archaiczne prawo rodem z PRL-u zagraża wolności słowa, mówi Wojciech Biedroń. To był dla mnie szok. To był szok, że dziennikarz, który opisywał prawdę, zostaje skazany i że sąd staje po stronie tak naprawdę swojego kolegi. To też jest wyrok, który jest ostrzeżeniem dla innych dziennikarzy. Nie piszcie, nie grzebcie, nie sprawdzajcie. Zostawcie nas w spokoju. Zostawcie tę kastę sędziowską w spokoju. To jest oczywiście nieprawda, że można każdego skazać. Mecenas Piotr Kruszyński zajmuje się prawem karnym. Przepis mówi o pomówieniu. Postępowanie, które mogą poniżyć daną osobę w opinii publicznej. Jest to w ogóle przestępstwo umyślne. Natomiast w tym konkretnym przypadku skazanie dziennikarza za zniesławienie, no jest możliwe, no mówi dziennikarz, nie ma immunitetu, nie jest tak zwaną świętą krową, natomiast ja mam wątpliwości, czy zostało udowodnione, że pan redaktor Biedroń świadomie dopuścił się tego przeinaczenia, no, bo z tego co wiem, pan redaktor Biedroń pomylił po prostu dwa terminy. Ja rzeczywiście bodajże dwa razy albo trzy na początkowym w ogóle etapie pisania, to jest 2016 rok, pisałem, że sędzia Wojciech Łączewski ma postępowanie dyscyplinarne, a było to postępowanie wyjaśniające. Zresztą wielokrotnie prostowałem tę oczywistą pomyłkę. Jest oczywiście kwestia tego postępowania dyscyplinarnego. stacjonarnego ja się przed tym absolutnie nie uchylam, tylko że na Boga żywego używanie artykułu 212 kodeksu karnego przeciwko dziennikarzowi, który błędnie i w niezamierzony sposób użył tego określenia, wszedł w ten błąd, no to musi budzić wątpliwości przynajmniej. Artykuł 212 ze względów fundamentalnych powinien być zlikwidowany, bo on prowadzi do możliwości uwięzienia za słowa. Jacek Rzakowski, polityka i kolegium Civitas. Co w cywilizowanym społeczeństwie jest niedopuszczalne zupełnie. Wszystkie organizacje dziennikarskie zwracały się do partii politycznych i do marszałków Sejmu wielokrotnie o to, żeby dokonać tej zmiany. W wolnej Polsce, 30 lat po upadku komunizmu, wciąż używa się artykułu 212 kodeksu karnego. To jest chyba najbardziej poruszające, że ten archaiczny PRL-owski, ten relikt tak naprawdę PRL-u wciąż jeszcze jest i wciąż jeszcze stanowi takie narzędzie, które każdej władzy, wszystko jedno, jak się ta władza nazywa, to daje taką możliwość uderzenia w wolne słowo, w wolne dziennikarstwo. Obecna władza ma większość samodzielną. Agaton Koziński, Polska The Times. Rządzi ponad 3 lata, co jej przeszkadzało, żeby ten artykuł znieść? Nawet nie było dyskusji w Sejmie na ten temat. Przy tych wszystkich nocnych posiedzeniach do długiej w nocy, no mogli was się poświęcić, posiedzieć do 3 w nocy i ten artykuł usunąć. Jeżeli miałby zostać już ten przepis, no to w żadnym razie nie powinien być zagrożony ten czyn karą pozbawienia wolności. Jeżeli już, to grzywna. Pamiętajmy, że dzisiaj możliwości procesu cywilnego są naprawdę bardzo duże i dziennikarz, który pisze nieprawdę, który robi coś celowo, oczywiście, że on zasługuje na potępienie i w branży, i nie tylko, no ale naprawdę są metody cywilne, żeby takiego dziennikarza za kłamstwa ewentualne, jeśli one są oczywiście czynione celowo, ukarać. Agnieszka Szwagier przyjrzała się tej sprawie. Bardzo dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut do 17. W Trójce już teraz Tracy Chapman. Sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me, it's all that you can say. Years gone by. Like forgive me, but you can say baby. You is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. Say baby. Dwadzieścia dwa i siedem trójek, dzisiaj 14 lutego, a państwo wspominają. 14 lutego 78 roku zaprosiłem taką pewną dziewczynę do kina. i po 40 latach w tamtym roku, 14 lutego, byliśmy w kinie. Z tym, że już w tej chwili jest moją żoną od 40 prawie lat. I wtedy akurat 14 lutego zaczęliśmy chodzić. Zawsze były kwiaty, chociaż nie było jeszcze świętego Walentego obchodzonego w Polsce. No i takie historie lubimy najbardziej. Zapraszamy do Trójki. To przeszłość, piękna historia z przeszłości, a teraz o przyszłości. Trzy słowa, jeśli państwo pozwolą. $500 milionów. Tyle ma kosztować przeprowadzka na Marsa. Amerykański miliarder Elon Musk twierdzi, że stać na to większość ludzi żyjących w krajach rozwiniętych. Wystarczy, że sprzedadzą swój dom na Ziemi. $500 milionów to około 2 milionów złotych. Tymczasem chętnych jest już całkiem sporo. Bartosz Turek, analityk z Open Finance, wyjaśnia, z czego ktoś, kto chce zamieszkać na Marsie, musi zrezygnować tu na Ziemi. Za tę cenę można mieć w Polsce na przykład pensjonat w górach albo nad morzem, dom w centrum dużego miasta, 100-metrowy apartament w wysokościowcu, apartamentowcu na przykład w Warszawie. 4, 3, 2, 1. Patrząc na warunki, jakie panują na Marsie i to, co już w tym momencie naukowcy wiedzą, no to chyba zamieszkanie tam to ciężka sprawa. Dom z zewnętrznym basenem nie. Doktor Weronika Śliwa z Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Dom z dużym zbiornikiem wody i dodatkowo szklarnią jak najbardziej. Na Marsie nie ma bardzo dużo wody, ale raczej będzie pozyskiwana, bo jednak pewne zasoby wody tam są. No to ona z pewnością będzie potrzebna i z pewnością będzie magazynowana, więc basen poniekąd tak. Jak według scenariuszy filmowych, ale na podstawie jednakowoż wizji naukowców wyglądają te domy? Mówimy na przykład o serialu Mars. Przy jego powstawaniu współpracowali nie tylko naukowcy, ale także pisarze science fiction zajmujący się tym tematem od strony technicznej. Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl. To są bardziej budowle w dużej mierze przypominające takie baraki, ale bardziej okrągłe, żeby nie za bardzo mogły zostać uszkodzone podczas jakichś burz, które bardzo często na Marsie występują. To są także budynki, które mają kilka warstw pomieszczeń, ponieważ jak wiadomo, nie da się tam po prostu wyjść przez drzwi na dwór i oddychać powietrzem, bo go tam nie ma. Muszą być odpowiednie tunele przejściowe, gdzie będziemy zakładać na siebie kombinezonę i wychodzić nawet na pierwszą przechadzkę do następnego budynku. Szklane domy to też nie będą z widokiem na te piękne skały czerwone. Bardzo ważnym czynnikiem to jest efekt psychologiczny, to znaczy niewielka stosunkowo grupa ludzi, bardzo duża izolacja. Wszystkie czynniki, które poprawiają dobrostan, będą bardzo ważne, a okno jest na pewno jednym z takich czynników. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na przykład, między innymi z tego powodu jest bardzo duże okno, które służy przede wszystkim do tego, żeby po prostu astronaut, jak jest trochę znękany, to sobie usiadł i popatrzył na Ziemię. Pierwsze kolonie będą organizowane przez duże koncerny. Tam jadą inżynierowie z rodzinami i oni mają coś wydobywać, jakieś surowce, które są nam potrzebne. Życie w pewnym momencie sprowadza się tylko do pracy i domu. Nie ma takich rzeczy jak kino, zakupy. W tej chwili hoduje się rośliny nawet na pokładzie właśnie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. One rosną w stanie nieważkości i bardzo prawdopodobne, że na dłuższą metę zresztą ci mieszkańcy Marsa musieliby przejść jednak na wegetarianizm, dlatego że oczywiście o wiele łatwiej jest pozyskać nawet białko wartościowe z roślin. Przede wszystkim, żeby przeżyć, musimy mieć wodę. Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium. Musimy mieć tlen, musimy mieć co jeść, a jeżeli tego nie ma, to musimy cały czas o to walczyć. A poza tym, jeżeli tam mieszkamy, no to wyobraźmy sobie, że coś się dzieje z naszym zdrowiem. Najbliższy lekarz, najbliższy dentysta, kilkaset milionów kilometrów od nas. Pamiętam, czytałam takie opowiadanie science fiction. Zaczyna się od tego, że jakiś Japończyk ubogo ubrany, rozpala sobie mały ogieniek, robi jakąś rybkę. To tak wygląda wszystko bardzo ubogo i bardzo prosto. A potem się okazuje, że on jest na pokładzie takiego ogromnego statku międzyplanetarnego, za który sam zapłacił i ta załoga cała gnieździ się w jakichś takich bardzo trudnych warunkach. On sobie ten swobodny ogień rozpala i rybkę przysmaża. Chodzi mi o to, że wszystko jest kwestią ceny. O to, czego mogą spodziewać się przyszli Marsjanie, pytała Izabela Woźniak. Bardzo dziękujemy. Kto oglądał ten świetny serial Mars, polecam, to wie, że promieniowanie kosmiczne dużym kłopotem, że właściwie te wszystkie domy to pod ziemią trzeba wybudować. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Mm-hmm. Johnson's boy, whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. Lat temu napisałem list do żony z wojska, że jest moją boginią miłości, Afrodytą, która narodziła się z piany morskiej. I do tej pory kłócę się z teściami, mówię, że to nie oni są rodzicami mojej żony, tylko że moja kochana żona narodziła się z fali morskiej. Jest moją do tej pory Afrodytą, boginią miłości. Takie spory z teściami to urocza sprawa. Pozdrowienia dla pana małżonki. No i dla teściów także Micromusic w Trójce takiego chłopaka już teraz. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi.